Les llargues nits de Can Sales, un preciós record de les dones presoneres del feixisme. Vola pensament amb ales daurades. Reposa pels cingles i pels turons, on exhala el seu aroma suau, l'aire dolç de la terra natal. Saluda la vora del Jordà, les derruïdes torres de Sion. Oh, pàtria vella i abandonada. Oh, record tan grat i fatal. Arpa d'or de fatídics poetes, per què penja silent del salze? Reviu el record en els nostres pits. Parla'ns d'aquell temps que succeí, com també del destí de la vella Jerusalem. Canta una ària planyívola, o que el Senyor t'inspiri una melodia que atorgui virtut al patiment. Vola pensament amb bales daurades. Reposa pels cingles i pels turons, on exhala el seu aroma suau, l'aire dolç de la terra natal. I talment es fum d'un foc no colgat encara, s'enlairaven ses ànsies de llibertat de ses preses, estretes, brutes i malnutrides, de sa presó de Can Sales de Palma. Com si fos una àrea de Verdi, em revinclen coll avall ses paraules d'aquelles dones que visqueren dins aquell enfony custodiat per ses monges de la caritat. Dones privades de tot, desposseïdes d'identitat, de feminitat. Dones que s'estremien cada vegada que sonava una campaneta. Dones supervivents, que en els albors del segle XXI em pogueren contar les seves experiències. Això és el que m'explicaren aquelles dones republicanes que, com una servidora, lluiten perquè no triomfi l'oblit. No, pensa tu. I ara per què no m'ho voleu contar? Jo t'ho contaria tot, però el rei jo no sé conversar en castellà. A més, avui és dissabte, i és dissabte anam amb el meu home a ballar los melones. Són dues raons de pas, però a mi no hi ho deixarà en castellà, perquè... Ah, no. A més, a l'hora convinguda, vostè ballarà los melones, però primer m'ho ha d'explicar tot. I per on he de començar, Fiona? Pues principi, pot però ser... toca, Iona. Ja. A la ciutat de Nàpols hi ha una presó de vida mia. Hi ha escolta la cançó, la vida mia. a Can Sales. L'any 2002, el PSOE li oferís Premi Nacional Rosa Manzano, en reconeixement de la seva lluita per la igualtat i la justícia. Mos situarem l'any 36, a Ciutadella, on vostè resideix. Sí, allà mon pare, que era conegut com es Mounes, havia obert una llauneria. I en el meu enamorat, que era d'Alcúdia, el vaig conèixer perquè va venir a pescar de llones, ai, Jesús. De llones? De llones! Llagostes. Tots els joves d'Alcúdia venien a pescar-ne a Menorca. Jo, dia 1 de maig del 36, havia recitat una poesia en el Teatre d'Esborn. Ai, vaig passar una vergonya. La hi recit. I tant. Ah. Ven, oh Mayo, que te espera la gente y te saludan los trabajadores. Dulce Pascua de los productores. Ven y mira como brilla el espléndido sol al salir el obrero del trabajo. La vista tiene fija en la aurora. Ja he acabat. No era bo d'aprendre aquest poema, però enhorabona a vos i a l'autor. Ai, fieta, quan va esclatar la guerra, el meu enamorat era Ciutadella, i a que nostra li van aconsellar de tornar a Mallorca. I quan va arribar-hi, sa mare ja havia tastat oli de ricí, perquè es veu que havia maleït en veu alta uns avions que sobrevolaven sa zona. Madò Blanca, sa meva sogra, era una dona molt afalagadora, però en veure el seu fill el va renyar. I per què has tornat? Mo mare, és que cana bé la tamà, han dit que no... Què t'han dit? El torna't a embarcar? No veus com estan ses coses per aquí, per mort de nacionals? I amaga't fort! Sí, mo mare, tu també! Una besada i me moris! I se va tornar a embarcar cap a Menorca i es presentà a ca meva. Jo li vaig fer la mateixa pregunta que li havia fet sa sogra. Per què has tornat? Li vaig demanar per seguretat. I com que no tenia manera de guanyar-se sa vida, va entrar a l'exèrcit. Mentrestant, jo ajudava ses monges de l'hospici, perquè jo pertanyia a ses dones antifeixistes. I jo feia el que me deien. Per exemple, m'encarregava d'obtenir permisos per organitzar tòmboles. Per cert, la qüestió dels permisos s'arranjava en el quarter de la Guàrdia Civil i el comandant era un mallorquí, era de Selva. Ah, sí? I què li deien? Ai, Bernat, Bernat, Vallori. Alt, ben plantat, molt bona persona. A mi em deia Morena. Oh, ja tornes a per aquí, sa morena! Passa! I mira quina coincidència fatal. El dia que ens jutjàrem, vàrem haver d'esperar que acabés un altre judici, sa sala. S'obriren ses portes. I quina no seria sa meva sorpresa quan el vaig veure sortir d'allà de dins, emmanillat. El mataren? Tot d'una. Em va clavar una mirada que no oblidaré mai. A vos, quan vos van detenir? Ai, Déu meu, no m'ho demanis quin dia va ser perquè no ho sé, fieta. Va ser després dels desembarcaments nacionals. Cada dia la Guàrdia Civil venia a casa. Un mateix guàrdia va venir 3 vegades, acompanyat d'un altre falangista, que en altre temps havia demanat per festejar. Aquest falangista era fe de missatge, era pelut, era molt mal fet. Us hauràs d'acompanyar a comissaria. Anirem a cas compte de Torresaura. Fieta meva, des disgust me va desaparèixer sa menstruació. Tenia molt de fred i en aquella casa només hi havia militars que escrivien a màquina. Sa renou de ses màquines se'm va quedar gravada. Es cap de 2 horetes me dugueren a la presó de l'Ajuntament i era fosca com una cova. Allà em vaig trobar amb altres dones que eren més grans que jo. Sa fieta del Lleoner. I tu, per què? Això, per què? Jo llavors no tenia familiars a prop. I un falangista, que era bon fiet, va ordenar que duguessin menjar a l'hospital. Però al cap de 2 dies me tornaren a venir a cercar. 2 guàrdies civils me manaren en cotxe a un edifici de sa plaça on s'havia de celebrar el juici. Ells dos van ser bons amb mi. M'aconsellaren. Xerra poc, fieta. Xerra poc. Pujàrem unes escales i em digueren: ara hem d'esperar. I va ser aquí quan se va creuar la vostra mirada en sa d'en Bernat Ballori, el guàrdia civil de Salou. Talment. El vaig sortir, cap pelat, em va mirar amb aquells ulls blaus, tan grossos, mesquí. No ho oblidaré mai. Vaig entrar atabalada. Me segueren enmig de 2 guàrdies i jo només sentia sa tac-a-tac de ses màquines d'escriure. I jo era rebel. Jo em volia defensar de ses acusacions. Cállese, que el rei no tiene ninguna razón. Fieta, calla, que serà pitjor, em deien els guàrdies. Debemos condenar y la condenamos a la pena capital. I figura't, me vaig posar a tremolar. I els guàrdies: fieta, xxxt, que ho fan a posta per fer-te por. Després d'una estona va tornar a parlar el jutge. Gracias a la benevolencia del caudillo, ya saldrá de aquí con la pena de muerte conmutada por cadena perpetua. El rehén se puede ir. I on la dugueren? I després de passar uns dies a l'hospital d'infecciosos de moho, em traslladaren a Can Sales, a Palma. Desterràbida. I just arribarí, la superiora me va castigar una setmana a estar dins un enfony. Perquè, vejam, les mallorquines eren poques i acostumaven a comunicar-se amb els seus familiars des de la finestra cap en el carrer. Però aquell dia n'arribaren moltes de Madrid i de Barcelona i les mesures disciplinàries se van extremar a mi. M'avisaren que un germà meu volia veure'm perquè em duia una lletera amb arròs i coca. Un tiberi, entre vostè i jo. Però quan baixava les escales, la superiora em va cridar. Què feies xerrant per la finestra? Jo no ratllava amb ningú, germana. Tu no vas enlloc, au passa endavant, Torrebràs. Però és que jo només... Au, per amunt! Passa, que t'ho duré allà on no hi plou. I... ja ho veu, me va fer passar en aquell forat i me va estirar els cabells que quasi me'l va arrabassar. I la coca del meu germà la posaren a la venta s'aconomat. Tot el que prenia no venia, no? Som la poesia, però no ho és. No, no ho és, no. Realitat pura i dura. Sí. Des del primer dia, la superiora em mirava amb mal ull. Em feia arribar a l'avís. Isabel Coll Martí. La superiora dice que vayas. I la superiora... Maleducada, que no ho sap que dins la capella no xerren. I venga, 8 dies més dins la masmorra. O un altre dia. a sa filera del menjar, que jo vaig arribar a sa darrera, i sa superiora, que bocava amb aquell cuarot dins aquells plats de llauna que teníem, i com que ja era sa darrera, en veure lo que m'havia tocat, que no m'havia bocat cap taada ni gent d'arròs, jo li vaig dir: «Sor Maria, tot és aigua». «Tot és aigua», em va dir. «I d'on té? Ara no en tindràs per xerradora». I me va pegar de bruixa mà amb aquell cullerot que me va fer caure el plat en terra. Aquell dia no vaig poder menjar. Sor Isabel i sor Maria, però, se n'adonaven del tracte injust que jo rebia i feien que les acompanyàs a sa llonja a comprar peix o cossiols en el carrer de Socors. Beleta, que no te pots canviar i mos acompanyaràs. I pensa, jo no tenia res per posar-me. Un any, ai, per la Mercè, me la giren Miss Itàlia. Això és gros. Aporti'm més detalls d'aquesta feina. Ai, Jesús, em vestiren amb un llençol blanc i dues coixineres que em feien de mànigues i... deien que era guapa. Això deien. I encara ho sou. I una miss a Can Sales em rebia quatre privilegis. Pensa, dormien damunt màrfegues que ja no eren ni de palla ni de clí. Només era pols. I ses, per ses forasteres, sa màrfega era un petate. Ses catequistes m'ho rifaven garrobes. Un dia me tocaren a mi ses garrobes, però jo no les vaig voler. Vaig dir: «Perdonen que se les desprecie, però en mi casa somos pobres i les algarrobas se las echamos a los mulos o a los conejos». A veure, i de na Matilde l'anda cansat. Ai, na Matilde era un sol, però com que no volia batir-se, a l'hora de dinar la cridaven en el despatx i la martilitzaven. La volien humiliar. A mi no em contava les coses que li deien, perquè jo no era ningú. Contava les madrilenyes. I qui era que la cridava? Quan no era la superiora, era un militar. Ella tornava amb els ulls inflats de tant plorar. I per afegitó, no la deixaven dinar. Arribà a estar tan prima que li van haver de posar indiccions. Justament, l'infermeria era dalt, a prop del terrat. Van dir que s'havia suïcidat, tirant-se del terrat a baix. Però jo no m'ho vaig creure mai, i les meves amigues tampoc. I jo? Perquè tenia massa seny per suïcidar-se. En Matilde l'empenyeren, i les monges escamparen-lo de suïcidi. Ja no sóc, ja no tinc, ja no vull ni voldria, que no sóc, que no tinc, que no vull ni voldria. Una cosa que el temps inclement em prenia. Clementina Arderiu, Canti paraules. A mi, per mi, que la cosa no va anar així. Com? Això, aquesta feta de na Matilde. Perquè vos la coneixíeu, no, Álvaro? Sí. Me podria explicar com va anar la història? Sí, jo t'ho contaré tot, però abans m'hauries de presentar, Margalida. Ai, Álvaro. Aire! Aire! Gira! Dolores tenia un nòvio que per Nadal li va regalar i blanc i negre que tres pessetes li va costar. Un pollastre blanc i negre que tres punyada, li fot punyada i li esclafes nas. Mala puta i mal criada, i tu l'has feta i l'empolgaràs. Ai, ai, mala puta i mal criada, tu l'has feta i l'empolgaràs. Vaig quedar meravellada amb la història d'en Francesca Llopis. Fins i tot resultaria còmica si no fos per les conseqüències tràgiques que va tenir. Sens dubte, el desencadenant de la tragèdia va ser el xot Pasqual. Franco, en plena guerra civil, directa o indirectament, prohibí les panades, que d'una manera o altra alegraven la Pasqua florida. I aquesta decisió li va caure molt malament a la Francesca Llopis. Ella, jove, amb ganes de riure i amant de les festes, no es va poder contenir i manifestar la seva disconformitat d'una manera arriscada. Aprofitant que havia d'enviar una pomada a la seva germana Margalida, que vivia en el coll d'en Rabassa, donar curs en el seu disgust, adjuntant a la capseta de l'ungüent un paper amb un escrit d'una expressivitat clamorosa. Què deia? Deia: muera Franco, viva Azaña, mi aja y largo caballero. Deixar el paquet a l'agència de transports, i dia 10 de maig del 38 era detingut per mort de la seva gosadora. Una temeritat, escriure aquesta proclama, Francisca. Poc coneixement es veu. Jo no era franquista perquè en Franco mos obligava a patir. Vostra troba que havia de prohibir que matessin porcelles, xots i cabrits. No pogueren fer panades, ni rubiols, ni res per a Pasco. I les balades d'estiu tampoc podien seure a la fresca perquè passaven els falangistes i mos cridaven: au a jeure, passau per endins! Jo l'entenc. Vostès volia esplayar, però ni tan sols va prendre la precaució de tancar-ho dins un sobre, un missatge tan subversiu. El podria veure qualsevol. I així va ser. La Joana Roger, s'encarregada de l'estació del coll d'en Rabassa, s'escandalitzà i en Nagirló va cridar ser l'home. Tomeu! Ei. Mira quines coses que escriu la Francisca, la seva germana. Ura, ura, això... Dona'm el que ho cremaré. Jo! El cremaré jo. Crema'l, dona, crema'l. Si això... Pensa tu si el va cremar, el va donar als falangistes. No va tenir altres feines. Però acaba molt malament aquesta dona. Separada de som, mori tota sola a l'hospital i ell ni tan sols volia que els fills l'anessin a veure. Per culpa seva, dia 10 del maig del 38 a migdia, el caporal de la Guàrdia Civil de Santanyí i una altra guàrdia se presentaren a ca nostra. Que no veus, na Francisca? Som aquí, bon dia tingui. Bon dia. Ara venia, Francisca, ara volia demanar... em guardes de cartes. Cartes? Ei. Sí. Me les deixaries veure? Sí. Sí, sí. Ah-ha. Són cartes d'amor. Sí, d'en Tomeu. Té bona lletra, en Tomeu, eh? Sap escriure. És molt romàntic. Ai, cas, dones! Corral! Corral, en teniu. Podria veure. I ara? És que no... no per allà. No. Sí, però va passar la ment tenint quatre trastos de quan feien matances. Ah, en feix de matances. Ara no sé què vol dir, això de ser... No, pensant, no, no ho fem ni tantes, cap ni una. Madona, hauria de parlar amb vos un momentet. Li va dir mo mare. Tenc ordres d'endur-me'n sa vostra filla a ciutat. A ciutat? Pensa tu, i no hi té cap feina. Són ses ordres, madoneta. Ai, no se l'endurà. Tant més, podeu triar. O bé, en cotxe oficial, o la poden acompanyar els vostres familiars en cotxe particular, per no moure tant d'escàndol. Bé, idò, ja la manarà sa seva germana. Bon dia tingui. I me deixaren a sa direcció de policia. Me demanaren el nom i m'embarcaren cap a Can Sales. Tot d'una, me sortiren a l'encontre unes preses. Ets presa política o comuna? I jo era molt ninota. Van putes, no som política. I t'ho has robat? No he robat. I t'ho has matat? No, punyeta, no he matat. No, punyeta, no he fet res de tot això. Jo no era política ni comuna, no sabia ni el que era. I l'endemà vaig demanar permís per escriure a ma mare i me'l denegaren perquè m'havien assignat un jutge. I qui era? En Mateu Bosch Sansó, un militar dolent. Les companyes me compadien, pobra nina. I passava un altre dia i me dugueren davant aquest jutge. Coneixes aquesta nota? Sí. Digue-ho més fort. Sí. Qui és en Tomeu Caldentai? El meu enamorat. No és cert que va ser ell que et va obligar a escriure això? El meu enamorat... No, no, no, no, senyor jutge. No és cert que va ser ell? No, senyor jutge, li ha dit... Digues! Aquesta nota anava per la meva gent. Va ser ell. Idò? Així va acabar la cosa. Ell que sí, i jo que no i que no. Marianita sentada en su cuarto no paraba de considerar si Pedro Sá me viera abordando la bandera de la libertad. Vaig sortir des d'espai de jutge i per la finestra vaig veure un amic de sa família, un Biel Adrobé, amb una camilla de falangista que ho feia de sa gent provisional. Ell sempre m'havia considerat sa nineta dels seus ulls. I en vora el se'm va ser un pla escor. Biel! Biel, si veus a mon pare, digue-li que estic bé. I en Biel, lladret, aixecat, amb els braços fent nans, el riu que te riu, i jo torno a mi. Biel, si veus a mon pare! Na Maria Baqueina d'Ora va llaure-me de cantar en de sa finestra. Vinga, deixa fer aquest imbècil. No, és un bon amic de sa família. Ho era, petita. Ho era. Ara ja no ho ves. Mam, una mala jugada, idò. Sí. Sabeu que una presa que feia treball de neteja per reduir condena va sentir en Biel i altres dos que deien li heu de fer confessar que ha estat en Tomeu que ha escrit el paper. Que és un comunista rematat. Un pájaro de cuenta. I l'heu de matar. A sus hijas llevan a la sala por ver si algo pueden conseguir y contesta Mariana muy firme no confieso, prefiero morir. L'agafaren? No. En Tomeu feia el servei militar i extremava la prudència. Però a mi me jutjaren dia 24 de juny del 38 a les 11 des de matí. Quan vaig arribar a Can Sales, totes me demanaven si havia signat. Jo no he signat res. Quedaren de saber. A Mariana llevan al cadalso, mucha gente llorando allí va, y sus hijas por detrás decían, vuelve a casa querida mamá. Pena de mort. Quin Sant Joan. Condenada a mort durant 9 mesos. El jutge me reclamava cada 15 dies en el seu despatx. Si no confesses que va ser el teu promès que et va obligar a escriure això, t'afusellarem. I una vegada, una altra, vaig emmalaltir. Però sabia que no tenia altre remei que continuar vivint. A Can Sales hi havia altres al·locatges de la meva edat i jugàvem amb conillons. I els prenien de les preses m'entretenien molt. I també feien tapetes. D'alguna manera vos havíeu d'entretenir. Lo pitjor. A lo pitjor eren les monges. Eren la pesta i la pitjor la Úrsula. La superiora. Era un civil. Només arribar a dir, jo he venido a guardar preses. I allà on rebien visites m'anava a posar-hi una reixa perquè no poguéssim abraçar els nostres familiars. O una dona d'ella, que parlava un castellà enxampurrat, li va fotre una galtada. I a una presa que li va retreure que acceptessin servir-mos un menjar tan magre, sent com eren monges de la caritat, li van timar. No hay caridad para las rojas. I un altre criminal era d'en Valentín Herrero. En el seu primer sermó va dir vosotras, presas, sois muy bonitas, pero sois como sepulcros blanqueados. por fuera muy bonitos, pero por dentro guardáis la podredumbre. ¡Fuera! Todos os van a siular. Nos castigaron a todos una semana. Després del suicidi de Matilde, Don Valentín abandonar la presó. La Matilde Landa, n'havien començat a xerrar, però després m'he quedat cor pres en la vostra història. Sí, però encara va dir una altra missa. Esta missa és per a Matilde Landa. I en aixecar es calza, va caure en terra cubat. I tal vegada va ser per penediment o per la dolenteria que duia de dins. Sor Úrsula no la deixava viure una Matilde. La castigaven, la tancaven dins un enfony. El dia que se va suïcidar... I dos va, que va ser un suïcidi. La vaig topar de veure la porta de l'enfony. Semblava transfigurada, una suplicar que callàs. Calla-te, pequeña, vale, i no digues a nadie que m'has vist. I jo volia pujar al terrat per passar una estona amb unes predinotes, unes preses d'ells. I abans d'arribar-hi ja vaig sentir escrit d'aquelles preses. Vostè no havia sospitat res, clar. No, d'això no. Aquelles preses contaren que se va seure damunt la barana, d'escrones en el puit, i elles l'alertaren, Matilde, cauràs. Dit i fet. Va aixecar les cames i per avall. I a mi me torturaren els remordiments. Però la seva filla Carmen, que viatja a Mallorca, me va tranquil·litzar. Su decisió no estava tomada. Però tota la vida està malalta. Sempre he de prendre pastilles. I mig de Déu que són nervis, però... Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere en Cadalso por no declarar. Adeu, amor. Adeu, muntanyes. Oh, les veus de misteri de les viles llunyanes. La guerra... Sí, l'edifici de Can Sales al costat del convent de les monges al carrer de Santa Creu de Ciutat fou convertit el juliol del 36 en una presó per a dones. Centenars de presoneres passaren pels seus calabossos ínfims i humiliants, ara convertits en un espai que allotja una biblioteca. La majoria d'elles eren persones destacades políticament o familiars d'homes també empresonats o assassinats. S'ha afirmat sovint que la de Can Sales fou probablement una de les pitjors presons de dones que els assassins feixistes controlaren durant la guerra. Precisament allà s'hi suïcidà l'activista política Matilde Landa, que hi havia ingressat l'any 1940. També passaren per Can Sales les Roges del Molinar, nom amb el que es coneix el grup format per Aurora Picornell, Catalina Flaquer Pasqual i les seves filles, Antònia Pasqual Flaquer i Maria Pasqual Flaquer. Juntament amb Belarmina González Rodríguez, totes elles foren afusellades el 5 de gener de 1937. Aquestes veus que sentíem el passat dissabte 21 de juliol del 2012, al record de la memòria de Porreres, es va realitzar la escenificació de les llargues nits de Can Sales. Foren tres les actrius, Mercè Sancho, Francisca Badell i Rosa Serra, sota la direcció d'Antoni Galmès, que posaren veu i música als records i experiències d'algunes de les preses de Can Sales a partir dels relats que s'expliquen al llibre Dones Republicanes, de Margalida Capellà, Sense dubte, fou un emotiu i preciós homenatge que ara, per sort, podem gaudir en vídeo i que vos el recomanem. El trobareu, com no, a contrainfo.cat. Doncs sí, entre noves notícies, contrainfo.cat ens fa arribar una allau de manifestants fa tremolar cort, i és que aquest dematí les funcionàries de Mallorca han seguit ben cremades. Des de feia dies s'havia convocat per les xarxes socials l'assistència al ple d'avui dijous com a forma de protesta per les retallades i polítiques que s'han duit a terme en els darrers mesos. L'esdeveniment ha estat secundat per una gran quantitat de persones, en la seva majoria funcionàries, que volien mostrar el seu rebuig amb les mesures iniciades pel govern. S'hi han pogut veure bombers que, com veurem, han estat el sector més combatiu, treballadores de la EMT, que ahir anunciaren una vaga de 48 hores pels dies de 7 i 16 d'agost, degut a que les negociacions pel conveni col·lectiu no avancen. Policies locals i altres funcionaris vinguts de molts àmbits. La plaça de Cort ha quedat ofegada de gent que s'acumulava davant l'Ajuntament. Paral·lelament, al plenari de Cort també hi havia convocada la protesta habitual de tots els dijous en què es celebra el plenari. En aquesta ocasió s'hi ha sumat el moviment en defensa de les escoletes municipals de Palma i nombrosos funcionaris. Tots ells portaven cartells reivindicatius, la sala n'era tan plena que apareixia una manifestació en lloc d'un plenari de l'Ajuntament de Palma. Fora, els ànims s'anaven encalentint. Les manifestants han acabat tallant el trànsit i han arribat fins les portades de l'Ajuntament. En aquest moment, els bombers encapçalant la protesta i després d'una simbòlica trucada a la porta mitjançant la picaporta, animats pels crits d'invasió, han entrat al vestíbul. No more ugly fires. La resta de funcionàries les ha seguit i han tractat d'arribar a l'escala per pujar a la sala de plens, però la policia ho ha impedit. Les manifestants han continuat la protesta allà dintre, protesta que es sentia dins la sala del plenari. Davant la insistència de les persones concentrades, el batle Mateu Isern ha hagut d'interrompre la sessió i ha davallat per respondre a les aclamacions de les persones mobilitzades. La seva contestació ha estat el ja discurs victimista i repetit de mesures dures però necessàries. Les funcionàries no han acceptat les seves explicacions i li han donat l'esquena. El batle ha tornat a la sala de plens havent sentit crits de dimissió al seu darrere. No more lonely nights, no more ugly fights, and she makes me love, love like a man. She makes me love, love like a man. A tot això se li ha sumat la ja recurrent convocatòria del Divendres Negre, la qual consisteix que cada divendres a les 12 el funcionariat surti 5 minuts davant de l'edifici de treball per protestar contra les retallades en aquest sector. I ahir, estudiants de la UIP plantaren cara a Bosch durant la cerimònia de graduació. un acte que perpetua el model autoritari des de l'acadèmia i per a l'acadèmia. El conseller d'Educació i portaveu del govern de Bauzà, Rafael Bosch, participa ahir en la cerimònia de graduació de la UIP, que es celebra cada estiu i en el qual s'otorguen els títols de llicenciatura, grau, màster, doctorat i premis extraordinaris. El tradicional protocol solemne de l'acte es trencà durant diversos moments en què estudiants aprofitaren per llançar un missatge crític a les actuals polítiques educatives del PP, amb Bosch com a màxim responsable i cara visible. L'inici de l'acte, membres de l'Assemblea de la Comunitat Universitària repartiren entre el públic petits llaços pel català, que molta gent es posa al pit. Començada la cerimònia, els discursos dels estudiants van incloure alguns d'arts crítics amb les retallades i la política lingüística del PP, missatges que aconseguiren aplaudiments de tot el públic que presenciava l'acte. Llavors, fou el moment de pujar a recollir els diplomes, instant en el qual diverses estudiants aprofitaren per pujar a l'escenari amb camisetes que duien missatges crítics contra les retallades, la precarietat i els atacs contra la llengua i el territori. Van saquejat el futur, més 25% de repressió, incultura i ignorància. Els nostres cors sempre bategaran en català o titulades sense futur. Foren alguns dels missatges impresos a les camisetes i que les autoritats de l'escenari seguiren d'empassolar. Moments àlgids fou quan un estudiant amb premi extraordinari de fi de carrera, una de les més de 40 persones encausades pels fets de la conselleria, pujà a l'escenari amb una camiseta que deia «Jo vaig entrar a la conselleria». Finalment, arriba el torn de la intervenció de Bosch, que hagué de suportar una forta i llarga escridassada, mentre alguna gent del públic es posava les camisetes verdes de la plataforma Crida, quan la xiulada s'apagà, el conseller demanà perdó cínicament per aquestes difícils decisions que ha de prendre i que, segons ell, no comparteix. Enhorabona, companyes, molt bona feina des de Ràdio 77. Una abraçada a totes les components d'aquesta assemblea de la comunitat universitària, les persones que han estat crítiques amb aquest model educatiu imposat des de dalt, allà, a la carretera Valldemossa, en aquell campus universitari. Salut i força. Entonces decidámonos, carajo, decidámonos. i revolucionaremos. Solo va con mi pena, sola va mi condena, correr mi destino para burlar la ley. Perdido el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino por no llevar papel. Ha estat a Mèxic, Mèxic, darrere del tancament de la casa de migrants, desenes de centroamericans es troben a un costat de les vies en espera de que passi el tren per retomar el seu viatge als Estats Units. Bueno, yo me llamo Gustavo Adolfo Castro Caporales, nací el 4 de agosto de 1988. Yo venía en el tren y bueno, los policías vinieron, nosotros estábamos en un vagón, los bajaron, los querían bajar y entonces vino él, se sacó la pistola y los apuntó. Y les dijo que si no los bajábamos los iban a pegar un tiro. Y vino y le apuntó a la chava que venía. Y entonces mi amigo agarró una piedra porque le apuntó a la mujer. Entonces ayer les reclamé y se enojaron. Y entonces ayer vino el jefe de la municipalidad, los dijo, los regañó a ellos. Y ahorita en la mañana vinieron ellos y los vinieron a reclamar. Y me dijeron a mí que no me iban a subir al tren porque yo me portaba agresivo con ellos. Porque yo le dije al jefe. Y por como ellos reciben su castigo, ellos vinieron a quererme decir ahí cosas ahorita. Entonces se fueron y me dijeron que no, que me fuera con mi gente, que andaba, dijo, que me fuera para atrás. Que no me iban a dejar subir en el tren porque más adelante me iban a bajar a todos los que andaban conmigo. No, yo me siento así un poco como humillado aquí y todo eso. Ya que me vinieron a decir eso, pero no, pero siempre, como dicen los otros, ellos no son los que mandan a la línea. No salí porque para cambiar, para ir a trabajar y cambiar una vida mejor, porque en Honduras no se puede hacer nada ahí en Honduras. Entonces dije yo, para ayudarle a mi familia, a toda mi familia ya. Mi nombre es Eric Gerardo Gallardo Rodríguez, vengo de Honduras y ya tengo 14 días de venir en camino. Aquí ahorita tenemos 5 días de estar aquí ya. Bueno, y de Tenosique caminamos más de 20 horas a pie para entrar del Ceibón. A Tenosique caminamos más de 20 horas a pie. Agarramos el tren, pero llegó hasta el Palenque. De ahí del Palenque estuvo otro día. Salimos en la madrugada, el tren venía parando. Venían hombres con machete, bien armados, hasta con pistola venían. Venían bajando la gente, la muchacha. Y paró otra vez en la cementera. Y ahí en la cementera quedamos 2 noches en el parque. Un parque ahí, no sé cómo se llama ese pueblo. Y después entramos a Cuaxa, ahí quedamos 2 días creo en Cuaxa. Nos dieron comida así abajo del puente, porque la casa inmigrante no estaba funcionando también. Y entonces después caímos a Tierra Blanca, ahí la casa inmigrante sí, comimos un día, tuvimos 2 noches también y los venimos en el tren para Orizaba. En el tren que veníamos de Orizaba para acá, estuvo creo más de 20 horas también para llegar acá. Venía parando por todo el camino. Pero bien, aquí estamos y ya no quiero seguir para adelante. Ya me quiero regresar ya para Honduras ya porque miro mucho pleito. Y veníamos en el tren que veníamos de Tenosique para acá arriba. Se estaba lloviendo bastante, la máquina venía rápido y venían arriba, así en el vagón una rama lo botó a un muchacho. Pegó en el tren así, pero gracias a Dios no le pasó nada, solo destrabó el brazo. Paramos, desacoplamos el tren para irlo a ayudar y lo recogimos, pero solo el brazo se había destrabado. Y de ahí más adelante, ahí en la cementera estábamos durmiendo y pasó el tren y le arrancó el brazo a otro muchacho. Estábamos acostados en la línea, durmiendo, andaba haciendo su movimiento la máquina y de repente solo vimos que lo arrastraba y todo, le dijimos al maquinista que parara. Ya él se lo quedó preguntando, ¿y mi brazo? ¿Dónde está mi brazo? Ya estaba todo deshecho, ¿eh? El brazo lo llevaron, los de ahí de la cementera lo ayudaron, lo llevaron al hospital. ¿En la cementera lo vieron? Sí, le arrancó el brazo así. Y los de la cementera lo llevaron al hospital. Y ahí nosotros venimos hasta el siguiente día, el tercer día creo, porque costaba que saliera a tener ahí. Y ahí nomás se regresaban por el puente, que está malo aquí, por medias aguas, dice. Entonces, varias gente se vino caminando desde Cuaxa hasta Tierra Blanca, venían caminando 3 días, 2 días de camino para Tierra Blanca. Tal vez de que no pueda agarrar el tren, me corte un pie, un brazo, tal vez dicen que también están secuestrando arriba. Y el que no va, supuestamente dicen que el que no va reportado por los guías, lo bajan a uno y los secuestran, pues, y hasta están pidiendo dinero a la familia de uno. Y si no, lo están castigando a uno, supuestamente con la regla, dice una mentada regla, lo desnudan a uno y lo golpean hasta que la familia está dando dinero. Si es posible, lo matan, o si no, a ver, por eso es el miedo, porque dicen que tiene todos los días que pasan aquí, dicen que hay que ir reportado uno, que no sé qué, porque los patrones de arriba son los que están comandando, entonces uno no puede ir solo así, entonces, y como yo voy solo con mis amigos, entonces, tengo mis hijos, tengo mi esposa en Honduras, tengo dos hijos, entonces me prefiero regresarme mejor, ¿no? Solo una vez, antenoche estaba allá en el puente, hablé con mi esposa, me dijo que me regresara, y con el patrón que estaba trabajando ya me dijo que ella se comunicó con él, me dijo que sí, que me fuera a trabajar de vuelta, me voy a ir de vuelta, por eso me voy de vuelta mejor. Antenoche también un policía, ahorita hubo pleito aquí también de vuelta, porque antenoche un policía ya lo sacó el arma. Veníamos en el tren, los bajaron, los siete que íbamos, y lo sacó el arma y dijo, ¿qué, se te ha perdido algún balazo? Me dijo a mí. Entonces le digo, no, yo, ¿por qué eres racista? Le digo yo, nosotros nomás venimos de paso, no nos quedamos aquí, vamos de paso. Yo no soy racista, pero dime si se te ha perdido un balazo, yo te lo pego, me dice. Si lo andas buscando, yo te lo doy, me dice. Y entonces el otro muchacho, el que quiere rezar conmigo, le respondió y se empezaron a alegar ahí. Y entonces anoche vino la policía cuando le partió el tren el pie al muchacho. Vino toda la policía y andaba él ahí. Entonces mi amigo le dijo al jefe de policía que él había sacado el arma y todo eso. Y empezó una discusión así. Y como de seguro lo iban a castigar porque lo tomaron en cuenta ahí todos los policías. ¿Eran policías federales? Estaban estatales y los municipales. Estatales y municipales. Y entonces, ahorita solo vinieron ellos de guardia de ferrocarril y vinieron de vuelta a alegar con este. Y le dijo, oye, todos se van a montar menos tú y tus amigos. Todos se van a montar menos tú. Si te montas tú, te bajamos. ¿Dónde? Con otros lucros, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, al menos yo en mi persona lo que hago es ser prudente y a veces hasta guardar un poco más de silencio con ese tipo de personas, porque no podemos explicarles y decirles tanta cosa, ¿va?, de lo que nosotros queremos hacer. Porque de repente ellos pueden llegar a tomar ventaja de uno. Entonces uno lo que hace es armarse en discreción, una cierta discreción. Y o sea, ahora se está hablando de que los que llevan gente para arriba tienen claves y toda la cosa. Pues yo, gracias a Dios, digo que mi clave es Dios. Esa es la única clave que llevo yo, y primeramente Él me va a permitir llegar a Estados Unidos. Porque, o sea, todos hablan de claves por el control que hay allá en las fronteras. Tiene que ir gente reportada y toda la cosa, pero tú no sabes si esa gente que te lleva te va a entregar a los Zetas o te va a entregar a gente que te va a torturar o extorsionar con dinero a la familia, ¿no? Aquí lo que se escucha es de gente que te dice, nosotros te podemos llevar por tanto hacia arriba y toda la cosa. Y muchas veces, pues como te digo, te extorsionan, te dicen un precio y de repente te pueden hasta sacar dinero adelantado y te abandonan en la frontera o en el desierto. Y es a veces a lo que uno no se puede arriesgar. A veces no tienes la plata para hacerlo, y mucho menos vas a pagar un coyote. No tienes la plata ni siquiera para moverte, porque si tuviéramos plata, tú sabes, nos vamos en autobús de uno en uno, o sea, no nos van a detener. Pero migración sabe, y todos los agentes, o sea, todos lo saben, de que hay fluidez de gente para arriba, aunque despacio, pero saben que están fluyendo, que está subiendo gente. Y uno de los medios más cómodos es el tren, por eso uno se arriesga en el tren. Si trajera dinero uno, suficiente dinero, se iría en autobús o sacar una visa, pero ves que la necesidad, pues, a veces, bueno, en el país a veces ahorita no existe una fluidez de empleo, no hay generación de trabajo ni nada de eso por el estilo. Si aprovecha uno a trabajar son temporadas, y pues por esas necesidades uno tiene que ir buscarle para arriba, buscar al norte para sacar adelante a su familia. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr mi destino para burlar la ley, perdido el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino por no llevar papel, va una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi vida. dicen el clandestino. Yo soy el quebraley. Malonero, clandestino. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. Darrere del viatge de l'activista entre cometes a Cuba, les conspiracions ingerencistes d'Aznar i Aguirre. El viatge de Carromero no seria el primer auspiciat per Aznar i Aguirre. Jorge Morragas, també del Partit Popular, manté un registre d'aquestes operacions d'ingerència sempre realitzades una estreta consulta amb els especialistes de l'ambaixada dels Estats Units a Madrid. L'espanyol Ángel Carromero Barrios, que manejava el carro on va morir el dissident cubà Osvaldo Palla i que la premsa presenta com un simple activista polític, és de fet vicesecretari general de l'organització Nuevas Generaciones del Partit Popular i està en contacte permanent amb dos dels enemics més fanàtics de Cuba a Espanya, l'expresident del govern José María Aznar i el cap de l'ultradreta FAES i Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que subsidia grups anticastristes madrilenys i participa en les seves provocacions. Segons la premsa senyola, Carromero, que manejava el Hyundai de lloguer on es trobava Palla, no va respectar el senyal de tràfic de reducció de velocitat mentre es manejava en una carretera en mal estat prop de Vallasso, a 750 km de l'est de l'Havana. Per aquest motiu, al passar per un forat, va perdre el control del vehicle, que va caure per un terraplè, provocant la mort del propi Palla i el seu company. Numeroses fotografies del lloc web de Noves Generaciones de les Juventudes del Partit Popular Espanyol il·lustren el nivell de Carromero en l'organització del Partit Popular de Joves inspirada del falangisme, on apareix no sols amb Aznar i Aguirre, sinó amb l'actual cap de govern espanyol, Mariano Rajoy. Recentment, Carromero va mostrar la seva satisfacció de la qualitat dels llaços del seu grup amb el Partit Popular i els seus dirigents al declarar, segons el lloc, que estan molt orgullosos perquè les noves generacions de Madrid és una part molt important dintre del partit i no són només una quota més. Y és que el nombre d'operacions de propaganda contra Cuba organitzades per Aznar, Aguirre i el Partit Popular dona a pensar que Romero no s'ha llançat en aquesta aventura que acabava tràgicament sense consultar amb els més alts instigadors d'activitats anticubanes, tot i que anava a entrar il·legalment al país com turista, una declaració fraudulenta que constitueix un delicte criminal. L'exmandatari espanyol José María Aznar és qui recentment no va tenir millor inspiració que afirmar que a la Cuba de Fidel se li hauria d'aplicar la mateixa recepta que a la Líbia de Gaddafi. La FAES, Fundació per a l'Anàlisi Econòmico-Social, no és més que altra dependència al mateix circuit de la CIA de grups que s'hi dediquen a provocar campanyes de difamació contra Cuba i el conjunt dels països progressistes d'Amèrica Llatina. D'Esperança Aguirre es pot recordar entre les seves múltiples iniciatives contra Cuba, com fou fins manifestar contra Cuba en el centre de Madrid, al costat de Carlos Alberto Montaner, agent de la CIA reclamat per Cuba per terrorisme, i els falangistes del Front Nacional i l'Alternativa Espanyola, grups d'extrema dreta representants d'Espanya del neofeixisme europeu. El viatge de Carromero no seria el primer auspiciat per Aznar i Aguirre, i Jorge Morragas, també del PP, manté un registre d'aquestes operacions d'ingerència sempre realitzades en estreta consulta amb els especialistes de l'ambaixada d'Estats Units a Madrid. Testa de Jean Gay a l'art, escrit per Caos en la Red. I és que el Catu Arconada ens diu que Espanya és un estat aparent. Les elites es veuen impotents de reconduir la situació en una espiral de terrorisme social contra la població civil. Vaig amb la intuïció de que quan torni dintre d'un mes a l'estat espanyol li haurà estat rescatat. Amb el bono espanyol del 7% i la prima de risc en 610, sembla inevitable una intervenció completa i no sols el rescat del sistema bancari espanyol. En qualsevol cas, i si Rajoy aconseguís tranquil·litzar les elites econòmiques amagades rere l'eufemisme de mercats, no sembla molt probable que l'espera s'allargui més allà d'octubre, quan guanyen qualcom més de 27.000 milions d'euros de deute públic espanyola. La meitat d'ells emitits a menys del 4%, especialment si, com ja ha anunciat el seu president Mario Draghi, el Banc Central Europeu no compra deute espanyola. És que la marca Espanya fracassa més que el xandall olímpic espanyol. En la setmana de la moda a Nova York, la bombolla espanyola implosiona, portant-se en si els drets econòmics, socials i culturals de milions de persones. El neoliberalisme ja està aquí i el no tenir competidor, projecte polític alternatiu, mostra el seu rostre real en tota la seva cruesa. València és el clar exemple de les polítiques neoliberals basades en la financiarització de l'economia, el crèdit, la bombolla immobiliària, privatització dels beneficis i socialització de pèrdues. bé semblaria un punt de no retorn, no podia anar pitjor, perquè després de les retallades imposades per Europa i executant-se pels seus vassalls, el PSOE amb Zapatero al cap ja no és una tragèdia, és una farsa escoltar els polítics del Partit Socialista Espanyol criticar les retallades del PP quan tenim tan fresca la imatge de Zapatero al maig del 2010 anunciant les retallades al Congrés Espanyol. Si els sectors populars pensaven que ja no podia estar pitjor i després d'arribar al punt límit, anem a veure, a recuperar a poc l'estat de benestar i els drets laborals conquistat durant el darrer segle mitjançant lluites no precisament pacífiques. Tots els indicadors semblaven indicar que Espanya ha traspassat el punt de no retorn. Entre gener i juliol, el PP ha aconseguit doblegar la prima de risc, que a gener va arribar a estar a 311 punts, 200 punts per sota de la italiana, mentre que alhora la prima, la cosina, no? Prima espanyola, mira la seva germana italiana des d'una altura de 100 punts per damunt. I no sembla que un possible rescat sigui suficient per fer caure Rajoy i el seu govern, doncs bé, podem estar segures que el PP d'Andrea, que es fotin, Andrea Fabra, va aprofitar aquest moment per tractar de doblegar a la classe treballadora imposant unes condicions laborals i uns salaris baixos, desenvolupant l'esquema de les elites econòmiques a la recerca d'una major competitivitat respecte a Xina, a la recerca de l'arcadia feliç del creixement econòmic. This is my island in the sun, where my fever has gone since I have begun. I may sail on many seas, the shore will always be home to me. Oh, island in the sun, gave to me by my father. René Zabaleta, polític i sociòleg bolivià, va desenvolupar la concepció de l'estat aparent com un que representa els interessos de la part dominant de la societat, un estat que exclueix a les majories, que és burocràtic i colonitzador i que no pot representar a tots els dons. Existeixen interessos de classe oposades i irreconciliables. L'estat aparent predomina una lògica senyorial on no es dona un sentiment de pertenença a un estat-nació, en definitiva, un règim on uns pocs viuen a costa i per damunt dels altres. És tan difícil, doncs, imaginar-se Espanya com un estat aparent on han fallat tots els dispositius que permetien construir un estat i les elites es veuen impotents de reconduir la situació a una espiral de terrorisme social contra la població civil, contra les classes subalternes, mentre el sistema polític es descomposa, mentre s'acrescenta la crisi econòmica institucional. Tot això en una Espanya que mai no va saber construir-se com a estat-nació, degut a que la seva pròpia existència depenia de la negociació de les nacions sobre les que es construïa, amb una esquerra que perdia doblement, primer la guerra civil i després la transició, deixant el camp lliure perquè la dreta assumís la representació de l'estat, subsumint els seus interessos en els interessos de la nació, esquerra espanyola, que el no tenir una nació sobre la que construir el seu projecte és molt complicat en termes històrics construir aquest projecte polític que pugui identificar els interessos de classe amb els interessos nacionals. Euskal Herria, tot i així, es troba en un moment històric en el que la sobirania que Espanya negava a Euskal Herria i el resta de pobles de l'estat espanyol ha estat erosionada i el govern no pot financiar-se i es tradueix en un estat no sobirà i, per tant, en un estat dèbil. Probablement, fins que la crisi no arriba a Alemanya i França, en forma de recessió, no veiem vislumbrar el rumb que prendrà Europa els pròxims anys, però, tot i així, hem d'estar preparant una alternativa política en aquesta idea que no ens convenç, aquesta Europa de la OTAN, a la que el Lluís Llach ja es va posicionar i va dir no hi hem d'entrar. portem gairebé una hora i 20 de programa. Voldríem estar celebrant amb la Llurta Urbana un altre programa més, una emissió de Ràdio 77 en aquesta Ateneu de Ciutat, al carrer Missió, que com no us obre les portes perquè ens acompanyeu o feu el vostre programa si un dia us animeu. Veniu a fer les vostres propostes quan penseu. Doncs sí, una dignitat rebel que està molt relacionada amb el projecte de Contrainfo.cat, un projecte autogestionat, contrainformatiu i tan local com català, que avui ens diu que a les 19:30 hi ha un cineforum que organitza la Universitat Lliure de Mallorca amb una projecció que es diu La Revolució del Coco. La revolució o la revolució del coco és un documental sobre la lluita del poble indígena de la illa de Bougainville en el Pacífic contra l'exèrcit de Papua Nova Guinea i els plans d'explotació minera de la corporació britànica australiana Rio Negro Zinc. El moviment va aconseguir resistir el bloqueig imposat per les forces armades utilitzant els recursos naturals locals, principalment el coco, per, entre altres coses, produir combustible en el que ha estat descrit com la primera revolució reeixida del món. Cineforum de la Universitat Lliure es planteja com una activitat col·lectiva amb la qual volem crear un espai de debat, reflexió crítica i interiorització de les realitats que ens afecten, fent ús de les eines que ens aporta el llenguatge cinematogràfic. Us esperem a totes. Avís, aquesta activitat s'emmarca dins un cicle més ampli que la Universitat Lliure de Mallorca està realitzant sobre tècnica, tecnologia i energia per l'última setmana de juliol i la primera d'agost. Podeu trobar més informació a contrainfo.cat o a la pàgina web de la Uni Lliure, uni-lliure.orgproject.org. I ja per acabar fem una petita repassada a l'agenda d'aquesta setmana. El 26 de juliol, que és avui, s'ha pres el ple de l'Ajuntament de Palma. Hi havia també a les 10:30 una protesta per les retallades indiscriminades que, com hem dit abans, han coincidit en l'espai i en el temps i han fet calentar-se la situació social i política d'aquesta plaça de Cort. A les 12 del migdia hi havia una performance de prosocial que segurament es torni a repetir i que necessiten voluntaris. Com dèiem, avui 26 de juliol a les 7:30 Cinefòrum a Sassecadors 3 Cruis, al centre de ciutat, a la Revolució del Coco. Per dia 28 de juliol, banya't per la nostra costa a les 9:30. Concentracions contra la cadena de sabateries Calzados Mar i Paz per violació de drets laborals a les 11. I a les 5:30, taller de cuina saitànica també a Sassecadors 3 Cruis. Ja per al dissabte 29 de juliol tenim a les 5 una iniciativa solidària amb la lluita minera que evidentment, si podem, no ens perdrem i que regressa d'aquest nosaltres que s'esbossa. Ja per dia 1 d'agost, a partir de les 12, d'En Camins contra les Mentides. Una iniciativa que, si pitgem dintre de la web i el calendari de contrainfo.cat, ens explica una mica. Que no dubteu en entrar a consultar aquest interessant Camins contra Mentides el proper 1 d'agost, on ja comencen a aparèixer columnes potenciades pels nostres companys de Jubilats per Mallorca. A les 6 de la tarda, el mateix 1 d'agost, una reunió molt interessant de la plataforma d'afectades per la hipoteca, i a les 7 i mitja una xerrada de taller sobre Creative Commons, software lliure i open source, seguretat wireless i sistemes operatius, un poquet de tècnica i tecnologia de la mà de la Universitat Lliure i els companys de S'Assecadors Tres Cruïlls.